ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. اے ایمان والو, ہو جاؤ انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے والے, اگرچہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو, یا والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو. ان یکن غنیاً او فقیراً, یا کسی مالدار کے خلاف کیوں نہ ہو, یا فقیر کے خلاف کیوں نہ ہو, بس یہ ذہن میں رکھو فاللہ اولا بہما, ان کے مقابلے میں اللہ تمہارا زیادہ قریبی ہے. فلا تتبع الہوا ان تعدلوا, اور نہ پیروی کرو خواہش کی انصاف کرنے میں کہ کہیں تم کو وہ انصاف سے خواہش نہ روکے. وَإِن تَلْوُوا او تُعْرِضُوا, اور یہ کہ تم منہ موڑنے لگو انصاف کی بات کرنے سے یا اعراض کرنے لگو, ایسا نہ کرو, بلا شبہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. بات چل رہی تھی من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا, کہ کچھ لوگ دنیا چاہتے ہیں حالانکہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں ہیں, تو دونوں چیزیں مانگنی چاہیے, اللہ سننے والا بھی جاننے والا بھی ہے. تو جس نے ہمیں قوت سماع دی ہے وہ بطریق اولا ہمارے تصورات کو, خیالات کو, اعمال کو, اقوال کو جانتا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور ہے, وہ دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے. آج کے سبق میں ایک معاشرتی مسئلہ بیان ہوا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے, یعنی معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے سب سے اہم بات آج کے سبق میں بیان ہونی ہے, اور وہ ہے عدل و انصاف. فرمایا اے ایمان والو, کونو قوامین بالقسط شہداء للہ, تم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی دینے والے. یہاں دو باتیں بیان ہوئی, قوامین بالقسط, ایک ہے انصاف کو قائم کرنا اور دوسرا ہے اللہ کے لیے گواہی دینا. انصاف کو جو قائم کرنا ہے اس کے ساتھ, اسی کو نظام عدل کہتے ہیں, یہی نظام امن ہے اور اسی سے ہی معاشرے میں سکون آئے گا. جب تک کہ ادنا سے لے کر اعلیٰ فرد تک قوموں میں عدل و انصاف نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ قوم سکون کی زندگی نہیں گزار سکتی. جیسے اب ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں دوستو کہ اقربا پروری ہے, لسانی تعصب ہے, یا اسی طریقے سے رشتہ داری کے لحاظ سے سفارش کے ساتھ عہدہ دیا جاتا ہے یا کام چلانے کا ہوتا ہے, ایک غریب آدمی کا نہیں ہوتا, تو یہی مقصد ہے, یہ بے انصافی ہے. تو تعصب یا لسانیت یا اقرب و پروری یا وہ سفارش یا وہ رشوت جو انسان کے لیے انصاف کے دروازے بند کرے اور دوسرے طریقے سے ان کے کام ہو جائیں, تو یہ پھر ظلم اور تشدد اور بربریت رواج پاتی ہے, وہ قوم پرسکون نہیں رہ سکتی. عدل و انصاف ہی انسان کو پرسکون زندگی مہیا کرتا ہے. یہاں آپ دیکھیں عدل و انصاف, ہر کسی کے ذہن میں تو یہ ہے کہ بادشاہ کو چاہیے انصاف کرے, حکمرانوں کو چاہیے اور ججوں کو چاہیے, ان کو چاہیے بڑے افسران کو کہ انصاف کریں. یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کو بھی چاہیے انصاف کرے, لیکن قرآن مجید نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ ان کو بھی چاہیے کہ انصاف کریں اور تمہیں خود بھی چاہیے کہ تم بھی اپنے ساتھ اور اپنے ساتھ جو متعلق ہیں ان کے ساتھ انصاف کرو. علی انفسکم میں اپنا تذکرہ ہو گیا, کونوا قوامین بالقسط ان کے لیے ہو گیا. تو اپنے لیے بھی انصاف کرنا ہے اور دوسرے سے بھی یہی توقع رکھنی ہے کہ وہ انصاف کریں. جب معاشرے میں ادنا سے اعلیٰ سب انصاف والے بنیں گے تو تب جا کر وہ نظام عدل اور معاشرہ پرسکون ہو سکتا ہے. دوسری بات جہاں پر یہ بیان ہوئی ہے کہ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. اس میں تسلسل ہے، یعنی تم انصاف کو قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، ایک دفعہ نہیں، اس میں تسلسل ہو. یہ اس عہد کا جو مقتضا ہے وہ ایک ہی دفعہ اس کے مفہوم پر عمل کرنے سے ادا نہیں ہو جائے گا. جیسے فریضہ حج ہے نا، زندگی میں ایک دفعہ حج ادا کر دیا تو اتم الحج والعمرہ للہ کے مقتضا پر عمل ہو گیا کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ حج فرض ہے. ویسے کوئی کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن فرض اس کا حج زندگی میں ایک ہی دفعہ ہے. عید کا جو مقتضا اس مسلم کی طرف متکلم ہے اور مخاطب ہے وہ ایک ہی دفعہ ہے، وہ پورا ہو جائے گا اس عید کا مفہوم جب ایک دفعہ حج ادا ہو جائے گا. یہاں پر جو انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ایک دفعہ اس کے مقتضا پر عمل کرنے سے اس کا تقاضا پورا نہیں ہوگا. زندگی کے ہر شعبے میں اور پوری زندگی انصاف کے ساتھ رہنا ہے. جب بات کر رہی ہے ما بینہ و بین اللہ، اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے بات کی جائے، کسی کے حق میں جا رہی ہے یا کسی کے خلاف میں جا رہی ہے، اور جب گواہی دی جائے تو اس میں بھی گواہی انصاف کے ساتھ. یہ بات ہو گئی کہ گواہی اور عدل و انصاف میں تسلسل ہو. اور یہ بہت وسیع و عریض موضوع ہے جس کو مفسرین نے 14 پارے میں اس عید کے تحت کہ جو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ جب اموی خاندان کی حکومت تھی تو اس وقت علماء نے اس عید کو خطبے میں خطیب کے لیے پڑھنا لازم قرار دیا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، تاکہ بادشاہ جو اس وقت کچھ خواہش کی اتباع میں لگ گئے تھے مسلمانوں کے بادشاہ، تو کیوں نہ وہ خطبوں میں یہ آیات سن کر عدل و انصاف کی طرف واپس آ جائے. تو اس عید کے تحت جو 14 پارے کے آخری پاؤ شروع ہو رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، مفسرین نے بڑی تفصیل کے ساتھ عدل کے مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے کہ عدل کا مقصد کیا ہے، کس کے ساتھ عدل کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. خلاصہ یہ ہے، حوالہ میں نے اس لیے دیا کہ آپ میں سے جو شوق رکھتا ہو مطالعہ کا وہ وہاں پڑھے. خلاصہ یہ ہے کہ انسان کے وجود سے شروع ہوتا ہے عدل، اور حکمران تک یہ عدل کا پیغام جاتا ہے. اپنے ساتھ عدل ہے، اپنے نفس کے ساتھ عدل ہے، کھانے کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، آرام کے لحاظ سے، عقائد کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، معاشرتی حقوق کے اعتبار سے، یہ سب عدل ہے. والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یہ عدل کے پہلو ہیں سارے. اور اللہ نے اگر عہدہ دے دیا اس لحاظ سے اپنے ماتحتوں کے ساتھ عدل، جج بنا دیا فیصلوں کے ساتھ عدل، کہیں لین دین کا بازار میں معاملہ ہوا اس وقت عدل، حتیٰ کہ بادشاہی مل گئی تو پھر بھی عدل. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو ہو جاؤ انصاف قائم کرنے والے، اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دینے والے بنو. جس میں اللہ کی رضا مقصود ہو، کوئی اس میں دنیاوی تمنا یا پیسہ یا کوئی لالچ درمیان میں نہ ہو گواہ کے. ایک بات یہاں اور مفسرین نے لکھی کہ گواہی جو دینی ہے گواہ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے سچی گواہی دے دی، بس یہ اس کا کام تھا، اور گواہی دینے سے اس کے ذمہ جو ایک بات لازم تھی وہ ادا ہو گئی ہے. اب رہی یہ بات کہ آگے جج عدل کے ساتھ فیصلہ نہیں کر رہا جبکہ اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر سچی گواہی دی ہے، لیکن جج اس کی گواہی کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا، تو یہ شخص گنہگار نہیں ہے. اس میں اب رولا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گنہگار ہوگا تو جج گنہگار ہوگا، اس کی ذمہ داری ادا ہو گئی ہے. کیونکہ اب گواہوں کے جلوس نکالنے سے یا اس طریقے سے مزید نقص عمل ہوگا. اب وہ جج مکلف ہے اللہ کے معاملے کے ساتھ کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کر رہا ہے یا نہیں. فرمایا اے ایمان والو ہو جاؤ انصاف قائم کرنے والے، خالص اللہ کی رضا کی خاطر گواہی دینے والے بنو. گواہ کو گواہی بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی لالچ کے گواہی دینی ہے. اگر گواہ کی گواہی میں ان دو باتوں میں کوئی بات داخل ہو گئی تو گواہی عدل والی نہیں ہے. گواہ کو لالچ دی گئی کہ آپ کے ساتھ یہ مراعات ہوگی، آپ ان جملوں کے ساتھ آپ عدالت میں گواہی دیں، یا یہ گواہی ایک ظاہری الفاظ دنیاوی وہ مفاد حاصل کرنے کے لیے اللہ کے لیے نہیں ہے. اور اگر گواہ کو دھمکی دی گئی کہ تم اس طریقے سے گواہی دو ورنہ ہم تمہارے فلانی جگہ سے یوں لوگوں کو اٹھا دیں گے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, پولیس ظلم کرتی ہے نا, اللہ معاف فرمائے اور حفاظت میں رکھے. ہر وقت حفاظت کی دعا کرنی چاہیے. یہ ظلم کرتے ہیں, ایجنسیاں پکڑتی ہیں, پھر ظلم کرتے ہیں, پھر ڈراتے ہیں, بہت بہت عجیب عجیب قسم کے مسائل کرتے ہیں, اور پھر آخر میں کیا دھمکی دیتے ہیں, خبردار تم نے کسی کو اگر بتایا, اگر تم نے کسی کو بتایا تو ہم تم کو ایسے اٹھا لیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور واپس کبھی بھی نہیں بھیجیں گے. یہ کیا اس ملک کا پھر عدل و انصاف ہے؟ یہ ملک امن کی سکون امن کا پیغام دے سکتا ہے باشندوں کو, اور اس طریقے سے ملک میں امن آئے گا کہ یوں ظلم کر کے اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے نفسیاتی مریض بنا دیا جاتا ہے, پھر کیا وہ ملک باقی رہے گا؟ اور اس میں کیا عدل و انصاف ہے کہ جب قانون کے وہ علمبردار جو قوت نافذہ رکھتے ہیں قانون کو نافذ کرنے کے, وہ اس طریقے سے بے انصاف ہو جائیں تو پھر کیا انصاف ملے گا قوم کو؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اللہ کی رضا کے خاطر گواہی دینے والے بنو, بھلے جج اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے نہیں, لیکن گواہی اللہ کے لیے ہو, یہ مکلف نہیں رہا, اب آگے انصاف ہوتا ہے. فرمایا ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. قرآن دیکھو نا, اسلام انسان کی فطرت کے مطابق مذہب ہے, فطرت سے دور نہیں ہے. دل و دماغ انسان کا محبت کا میلان اپنے بارے میں دے گا, والدین کے بارے میں دے گا, رشتہ داروں کے بارے میں دے گا, تعلق داروں کے بارے میں دے گا, جن کے ساتھ محبت دوستی ہے نا ان کے ساتھ دل کی محبت کا میلان ہوتا ہے کہ ان کا بھلا ہو جائے. تو یہاں پر فرما دیا کہ بھلے یہ گواہی انصاف والی تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو, کہ زیادہ محبت انسان کی والدین کے ساتھ ہوتی ہے, یا اور بہن بھائی رشتہ داروں کے ساتھ ہو, بھلے ان کے خلاف آ رہی ہو پھر بھی گواہی انصاف کے ساتھ ہو. دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو انصاف سے دور کر سکتی ہیں. جب خوف خدا نہ ہو نا تو انسان کو دو چیزیں ہیں جو انصاف سے دور کر سکتی ہیں, ایک قرابت, رشتہ داری, دوستی, تعلق, یہ انصاف سے دور کر سکتی ہے, اور دوسری کسی کے ساتھ عداوت اور دشمنی, یہ انصاف سے دور کر سکتی ہے. یہاں پر قرآن مجید نے پہلی شک کو بیان کیا کہ جس میں محبت, تعلق داری, رشتہ داری ہے, کہ کہیں تمہیں یہ انصاف سے دور نہ کر دے. اور سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, کہ تمہیں کسی قوم کی یا فرد کی دشمنی انصاف سے نہ دور کر دے, پھر وہ ہمارے دشمن ہیں, لہٰذا ان کے تو خلاف ہی گواہی دینی ہے نا. جب لوگوں کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے نا تو ساری میل ان کے خلاف ثابت کر دیتے ہیں, بھلے سچ ہو نہ بھی ہو, جھوٹ بھی ہو, سب کچھ دشمنی جو ہے وہ تعصب کی آگ وہ بجھے گی کیسے جب سارا کچھ اس کے اوپر ثابت نہیں کریں گے. تو یہ زیادتی ہے, بے انصافی ہے اور ظلم ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اور پھر ایسا ظالم شخص کب بن سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ رشتہ داری انسان کو انصاف سے دور کر دیتی ہے یا دشمنی انسان کو انصاف سے دور کر دیتی ہے. ہرگز ایسی چیز کوئی نہ ہو مخاطب تمہارے سامنے وہ اللہ کا خوف ہو, خواہ رشتہ داری ہو وہ انصاف سے نہ پھیرے, یا دشمنی ہو تو وہ بھی انصاف سے نہ پھیرے. فرمایا ولو علی انفسکم, اگرچہ گواہی تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو, سچی گواہی دو, یا والدین کے خلاف کیوں نہ ہو, یا رشتہ دار کے والدین ناراض ہو جائیں گے اگر ان کے خلاف گواہی دی تو ناراض ہو جائیں. یہاں پر جب حکم شریعت کا ٹکرائے, ادھر والدین ہے ادھر اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے, تو اللہ اور اللہ کے رسول کو ترجیح دینی ہے. یہی وہ حدیث ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جب تم میں سب سے زیادہ محبوب اللہ اور اللہ کا رسول نہیں ہے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے. وہ محبت کا پرتاؤ ہوتا ہی ہے جب تقابل ہوتا ہے, ٹکراؤ ہوتا ہے, پھر محبت کا تقابل پتہ چلے گا جس کو ترجیح دی جا رہی ہے. وَلَا غنیاً, کسی مالدار کی مالداری سے ڈر کر اس کے حق میں گواہی دینا کہ یہ تو بڑے لیڈر لوگ ہیں, ان کی بڑی پارٹی ہے اور یہ جگہ تو رہنے نہیں دے گی ہم اس گاؤں کے اندر, ایسا بھی نہ ہو. یا یہ کہ یہ مالدار ہے تو اس کے خلاف بھی گواہی دے دی گئی تو اس سے 5,000 قاضی جرمانہ لے لے گا, تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ تو مالدار لوگ ہیں جرمانہ دے سکتے ہیں, لہٰذا ان کے خلاف گواہی دے دیتے ہیں, فقیر کے حق میں دے دیتے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں. وہ مالدار ہے, وہ اللہ کا نظام ہے, مالک الملک تو الملک من تشاء, اسے پتا ہے کس کو مالدار اس نے بنایا, کس کو اس نے غریب بنایا, وہ تم سے زیادہ رحم دل ہے اپنے مخلوق پر. حدیث میں آتا ہے نا کہ ماں کی شفقت 70 درجے سے زیادہ اللہ رب العزت کی شفقت انسان کے ساتھ ہے, وہ خود بہتر جانتا ہے کہ کس کو غریب بنانا ہے کس کو امیر بنانا ہے. لہذا کسی پر رہن کھاتے ہوئے اس کے حق میں گواہی دی جائے کہ اس کا بھلا ہو جائے, اور کسی کی مالداری کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ڈر کر اس کے حق میں دی جائے یا اس لیے اس کے حق میں دی جائے کہ مالدار ہے اس پر جرمانہ پڑ بھی جائے گا دے جائے گا کوئی بات نہیں ہے, نہ اللہ کے لیے گواہی. او فقیرن فاللہ اولا بہما, اللہ زیادہ تمہارے قریب ہے انشاءاللہ. باقی بات کل بات ہو رہی تھی کل کہ سچی گواہی دینی ہے بھلے وہ کسی کے خلاف ہو, اپنے یا رشتہ داروں کے یا دوست کے یا کسی دشمن کے حق میں ہو یا خلاف ہو, گواہی سچی ہو, خواہ مالدار کی حمایت ہو رہی ہو یا مخالفت, یا فقیر کی حمایت ہو رہی ہو یا مخالفت. کیوں؟ اس لیے کہ جو گواہی ہے یہ حق اللہ اور حق العباد دونوں اس میں ہیں. لہذا حق اللہ کہ سچی گواہی کا حکم ہے, اور حقوق العباد کے جھوٹی گواہی سے دوسرے کی حق تلفی ہو جائے گی, جو صاحب حق ہے اس کو حق نہیں ملے گا جھوٹی گواہی کی وجہ سے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ کبیرہ میں سے بھی سب سے بڑے گناہ کبیرہ ہیں بیان فرمایا, قتل نفس, کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا, والدین کی نافرمانی کرنا, اور جھوٹھی گواہی دینا, شہادت الزور, یہ گناہ کبیرہ ہے. تو یہ فرما دیا تھا کہ آپ یہ سوچیں کہ یہ تمہارے قریب نہیں ہے, تمہارا نفس بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہے, تمہارے والدین یا اقربا رشتہ دار یا مالدار یا فقیر یہ سب تمہارے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا قریب کہ تمہارے تمہارا رب ہے. لہذا اس کو راضی کرو جو ہر حال میں تمہارے قریب ہے. دیکھو نا بھائی, یہ تو سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے, جب جنازہ اٹھایا جائے گا تو یہ کپڑے بھی اتار لیں گے عام چادروں کے اندر, اور سارے عزیز و اقارب قبر میں ڈال کے واپس آ جائیں گے, میدان حشر میں بھی ساتھ کوئی نہیں ہوگا. قرآن مجید نے نص قطعی بھی اعلان کیا, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, یہ رشتہ دار سارے ایک دوسرے سے, بیوی بچے بھائی بہن سارے ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ کوئی ہم سے نیکی نہ مانگ لے, حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے پہچان پر اجنبیت کا اظہار ہو جائے گا, پہچان لیں گے ایک دوسرے کو, پھر بھی وہ کہے گا مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ کون ہیں, اور اپنے اس فکر میں لگ جائے گا. تو پھر ان کو راضی کرنے کے لیے, اپنی پارٹی کی حمایت کے لیے, دوستوں کو راضی کرنے کے لیے, عزیز و اقارب کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دینا, گناہ کبیرے کا خود مرتکب ہونا, آخرت میں سزا کا مستحق ہونا, تو ایسی صورت کیوں نہ اختیار کی جائے کہ جس میں یہ اگر ناراض ہوتے ہیں یا راضی رہے, اللہ اور اللہ کا رسول راضی رہے, سچی گواہی میں اللہ اور اللہ کا رسول راضی, فاللہ اولا بہما. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بے وقوف شخص وہ ہے جس نے اپنی آخرت برباد کی دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے, اب جھوٹی گواہی میں دوسرے کی دنیا بنے گی نا, اس کو کیا ملے گا؟ تو یہ سوچ کر, فلا تتبع الہوا ان تهتدوا, تو انسان اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے, یا کس کے لیے؟ نفس بھی انسان کا اپنا نہیں ہے. سورہ یاسین آپ تلاوت کرتے ہو, قرآن مجید کی ایت الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشهد ارجلہم بما کانوا یکسبون, ہم اس زبان کو آخرت میں بند کر دیں گے, یہ ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے, یہ پاؤں اس کے ہمارے ساتھ بات کریں گے کہ اس نے یہ کیا تھا یہ نہیں کیا تھا, تو یہی اس کو سنوارنے کے لیے تو یہ ہو رہا ہے, اور یہی انسان کا مخالف ہو گیا ہے. انسان کا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے, خفیہ دشمن, اور پھر انسان کا نفس ہے. تربیت دیتا ہے اس نفس کو غلط کاری کی شیطان, اور پھر یہ اس کی پیروی میں لگ جاتا ہے. شیطان زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے, دنیا کو مزین کر کے پیش کرتا ہے کہ یوں ہو جاؤ گے تو فلاں ہو جائے گا, یہ عمر تمہاری لمبی ہو جائے گی, صحت ہو جائے گی, یہ حاصل کر لو گے تو یہ یوں بن جائے گا, یہ فلانا بینک بیلنس ہو جائے گا, یہ مزین کر کے دنیا کو پیش کرتا ہے. اور پھر یہ خواہش پر اس کا, نفسانی خواہش پر اس کی حکومت ہوتی ہے. شیطان جو انسان کی تربیت کرتا ہے نفسانی خواہش پر, نفسانی خواہش پر شیطان کی حکومت ہوتی ہے, اور یہ خواہش اس کی حکم کی پھر پیروی کرتی ہے, اور یہ جو خواہش ہے انسان کی, یہ انسان کو جا جو انسان خواہش کی پیروی میں لگتا ہے, اس کی دوسری آسان صورت یہ ہے, جو انسان عقل کی پیروی کرتا ہے, عقل فوراً خواہش کی بات کو مان لیتی ہے, تو جو انسان عقل کی پیروی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اور یہی ہے جس کو قرآن مجید نے کہا نفس امارہ, سرکش نفس. سرکشی تب ہوتی ہے جب شیطان کے سبق کو لیا جائے, اور شیطان نے اس خواہش پر اپنا درس دیا ہے, خواہش نے عقل کو معاف کر کے کام کرنا شروع کر دیا ہے, یہ انسان گمراہ ہو جائے کہ اس نے خواہش کو امام بنا دیا ہے اور شیطان کی پرورش ہوئی. وہ بھی خفیہ دشمن ہے اور انسان کا نفس بھی خفیہ دشمن ہے. اور پھر یہ قریب کے نتیجے کو فوراً عکس کرتا ہے, بعید کے نتیجے کو یہ اس کو نظر نہیں آتا کہ کل آنکھ بند ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے. یہ عقل کی دوڑ اتنی نہیں ہے, عقل کی کم دوڑ ہے. یہ تو بات ہے نا, جو اقبال نے بھی کہا کہ یہ دوڑنے والا تو چاند سورج ستاروں سے آگے دوڑ گیا اس کی مدد سے, لیکن یہ کم وقت یہ نہ سمجھ سکا کہ ان کو بنانے والا کون ہے, کیونکہ ان کو بنانے والا کون ہے یہ چیز سمجھاتی ہے بھائی. اور عقل کی فراست یہ ہے, وہ درخت ہل رہا ہے, وہ فلان ہو رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے, تو ظاہر کو پیروی کرنے والا وہ خواہش نفس اور عقل ہے جو انسان کو گمراہ کرتی ہے. اور جہاں عقل کی دوڑ ختم ہوتی ہے وہاں آگے وہی امام ہوتا ہے, اور جس نے ہمیشہ کے لیے وہی کو امام بنایا ہے پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو یہاں یہ بتایا کہ نفس امارہ یہ پرورش لیتا ہے, تربیت دیتا ہے شیطان سے, اور اس کو یہ گمراہی کی طرف لے کر جاتا ہے. دوسرا پھر جب نیکی اور ریاضت اور مجاہدہ ہوتا ہے نا, پھر نفس امارہ سے ہٹ کر یہ نفس لوامہ بنتا ہے. انسان کو یہ ملامت کرتا ہے یہ نفس کہ آپ نے یہ کام غلط کیا ہے, یہ غلط کیا ہے, آج دن کو آپ نے یہ جھوٹ بولا ہے, یا فلانا کام غلط کیا, یہ دوستی غلط کیا, یہ بد نظری کی ہے. یہ جس کا کچھ دل نیک ہو نا, اس کو رات کو نفس لوامہ ملامت کرتا ہے. جس کا دل گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہو, اس کو رات کو یہ نفس امارہ تھاپڑا دیتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا, تو کامیاب ہو گئے, صحیح دھوکہ دیا ہے, صحیح ڈاکہ ڈالا ہے, صحیح رشوت دی ہے, صحیح چوری کی ہے. جس دل میں کچھ نورانیت ہوگی وہ دل رات کو ملامت کرے گا کہ یہ غلطی ہوئی, یہ غلطی ہوئی. اب یہ اس ملامت کے اوپر یہ متوجہ ہو رہا ہے اور نیک بننے کی کوشش کر رہا ہے, گناہ سے توبہ کر رہا ہے. اب یہ آگے چلتے چلتے جب یہ اور نیک بنے گا تو یہ نفس مطمئنہ بن جائے گا, جس کو قرآن میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو اصل نفس امارہ ہے. پھر اگر کچھ نیکی ہوئی تو نفس لوامہ بنے گا, ملامت کرے گا, یہ لا اقسم بیوم القیامہ میں جو بات ہوئی. تو پھر جب صحیح نیک بنے گا تو نفس مطمئنہ ہے. جو لوگ کے وحی کو اپنا امام بناتے ہیں, قرآن و حدیث کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں, خواہ اس حکم کی وجہ, علت, خوبی, تعبیر سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ بات آتی ہے, بس قرآن حدیث ہمارا مذہب ہے, ہمارا اسلام مذہب ہے, قرآن حدیث اس کی تربیت کی کتابیں ہیں اور ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بناتے ہیں, خواہ اس حکم کی وجہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جن لوگوں نے اپنا امام وہی کو بنایا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, وہ عقل ان کی تابع رہتی ہے وہی کے اور ہمیشہ صحیح ہوگا. لیکن جنہوں نے خواہش کو اپنا امام بنایا ان سے جھوٹی گواہی بھی ہوگی اور دیگر بھی تمام گناہ ہوتے رہیں گے, کہ انہوں نے ایک مادی چیز کو اپنا امام بنایا اور مادی چیز تو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے, وہ نورانی علوم انسان کو ہدایت کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہی فرمایا کہ یہ جو رشتہ دار ہیں, عزیز و اقارب ہیں, یا کوئی مالدار ہے, یا کوئی فقیر ہے, فلائیں یہ تمہارے زیادہ قریب نہیں ہیں, قریب کوئی اور ہے اور وہ تمہارا رب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے محبوب, جب آپ سے لوگ پوچھیں کہ آپ کا رب کہاں ہوتا ہے تو آپ بتائیں کہ میرا رب بہت قریب ہے. پھر کتنا قریب ہے؟ سورہ قاف کو بیان کر دیا 26ویں پارے میں کہ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شہ رگ سے بھی زیادہ آپ کا رب آپ کے قریب ہے. لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مان کر چلیں. کوئی ناراض ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کیا, اور کوئی خوش ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے کہ چلو دینداری کی وجہ سے یہ لوگ بھی خوش ہو گئے. لوگوں کو کوئی خوش نہیں کر سکتا ہے. وہ ملتانی شاعر کہتا ہے نا, کب تک تم زمانے کے ہنسے جانے سے ڈرو گے, زمانہ تو تم پہ ہنستا ہی رہے گا. داڑھی رکھو گے تو لوگ ہنسیں گے, پٹھے رکھو گے تو لوگ ہنسیں گے, کرتا پہنو گے تو لوگ ہنسیں گے, تخنے ننگے رکھو گے تو لوگ ہنسیں گے, لمبی نماز پڑھو گے تو ہنسیں گے, اور نیک بنو گے تو ہنسیں گے, جھوٹ سے بچو گے تو ہنسو گے, گندی مجلسوں سے دور جاؤ گے ہنسو گے, اور فلمیں یا اس طرح کی چیزیں یا ویڈیو یا مخلوط تقریبات سے جب دور رہو گے تو لوگ ہنسیں گے. تو ہنستے رہے نا وہ, کب تک تم زمانے کے ہنسے جانے سے ڈرو گے؟ زمانہ تو تم پہ ہنستا ہی رہے گا. اس کو راضی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ہر نعمت سے نوازا ہے اور سب کچھ عطا کر رہا ہے. فاللہ اولا بہما, ان سب رشتوں کی بنسبت تمہارا رب تمہارے قریب ہے زیادہ. زیادہ سچی گواہی اور جھوٹی بات سے اجتناب کرنا ہے, سچی گواہی دینی ہے, سچی بات کرنی ہے, جھوٹ سے بچنا ہے. دیکھو ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مومن سے ہر گناہ ہو سکتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. اب یہ سوچنے کی بات دیکھو کہ اگر ایک مومن جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اب وہ مومن بھی ہے اور پھر جھوٹ بھی بول رہا ہے. جھوٹ سے اپنے آپ کو جتنا بچائے گا اس کا دل اتنا پاک بنے گا. فرمایا والا فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا, خواہش کو امام نہ بناؤ, پیروی نہ کرو خواہش نفس کی, کہیں انصاف سے تمہیں خواہش نفس نہ پھیر دے, کیونکہ اس نے تربیت شیطان سے حاصل کی ہوئی ہے اور وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے. اور جس عقل و دماغ میں تربیت قرآن و حدیث سے حاصل کی ہوئی ہے وہ صحیح راستے پہ جائے گا. لہذا اللہ اور اللہ کے رسول کو ترجیح دو, اس کے مطابق اپنا نظام چلاؤ. وہ جس حال میں رکھے اسی حال میں بیٹھتی ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے حال پوچھا تھا کہ آپ کا کیا حال حوال ہے, تو فرمایا کہ سب کچھ ٹھیک ہے, نظام ہر کام میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے. مرید میں سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت صاحب یہ تو پیغمبروں کے کام پیغمبروں کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئے, تو آپ اس سے بھی اونچے اللہ کے ولی بن گئے ہیں کہ آپ کا ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے. تو کہا نہیں ایسی تعبیر نہ کہو, تعبیر یوں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سب حوالے کر دی ہے اللہ کے فیصلے پہ. جیسے میرا رب خوش ہے میں اس پہ خوش ہوں, اگر وہ بیماری پہ خوش ہے تو میں بیماری پہ خوش ہوں, وہ روٹی سوکھی پر خوش ہے, قصو خاشات کی جھوپڑی میں مجھے رکھنا خوش ہے تو میں اس پہ خوش ہوں, اور اگر وہ فراوانی اور رزق دینا چاہتا ہے خوب تو میں اس کی وصولی پر بھی خوش ہوں. حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت مشکلات ہوئی اور لوگوں نے دور پھینک دیا, حتیٰ کے بعد تو مفسرین لکھتے ہیں کہ کیڑے بدن میں پڑ گئے, فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا. پھر جب زبان پر کیڑوں کا اثر ہوا تو پھر اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ یار اب تیرا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا ہوں, اب عاجز آ گیا ہوں, بیماری سے دوری اور شفاعت کا طلبگار ہوں. لکھتے ہیں کہ وہ چشمے کا بن اور کچھ برج لے حاضر مختصر جو سورہ سات کے اندر بات آئی, بارہ لو پاؤں رگڑے چشمہ جاری ہوا, اوپر سے بارش برسی اور وہی کیڑے یا بارش سے اشرفیاں سامنے ظاہر ہو گئیں سونے کے سکے اور وہ جمع کرنے لگے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایوب دنیا جمع کرتے ہو, دنیا جمع کرتے ہو, میرے پیغمبر ہو کے دنیا جمع کرتے ہو. تو آگے تفسیر مزری والے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا, یا رب لا غنا عن فضلك, اے رب تیری عنایت سے میں بے نیاز نہیں ہوں, آپ جب فضل کریں تو میں محتاج ہوں, اس کو جمع کر رہا ہوں. تو گویا جب بیماری کا زمانہ تھا تو اس پر خوش تھے, جب رزق اور فراوانی کا زمانہ آیا تو اس پر خوش ہے. تو حضرت بس حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یہ زاویہ نظر ہے, ہم نے سب کچھ حوالے کر دیا اللہ کے, جیسے میرا رب راضی ہے مجھے جس حال میں رکھنے پہ میں اسی حال پہ خوش ہوں. جب یہ مقام حاصل ہو جائے نا, ہے تو اونچا مقام لیکن یہ جب مقام حاصل ہو جائے, یہ دنیا بھی جنت ہے آخرت بھی جنت ہے, کہ سب کچھ تو اس کے فیصلے سے ہے. افضل عملی الی اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بہت سارے لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی آپ کے ساتھ, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, انہوں نے کہا چھوڑو کیا باتیں کرتے ہو, افضل عملی الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, میں سب کچھ اپنا معاملہ حوالے کر چکا ہوں, جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے میری مشکلات کو, وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. تو بات یہ والا فلا تتبع الہوى, خواہش کی پیروی نہ کرنا, وہ انصاف سے پھیر دے گی. وَإِن تَلْوُ, اور کیسے پھیرتی ہے, زبان کو گول مول کر کے بات کرنا کہ اگلا سمجھ بھی نہ سکے کہ کیا کر رہا ہے, یہ اس کی حمایت کر رہا ہے, یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اس کو منع کیا جائے, یہ توریا ہے, اس کو روافظ تکیہ کہتے ہیں کہ یہ مسنون عمل ہے, ہرگز نہیں ایسا. او تو رضو, یا اعراض کرنے لگ جاؤ کہ گواہی دیتے ہوئے خیال کر رہا ہے اور زبان کو موڑ کر جملہ بول رہا ہے کہ جھوٹ بھی نہ ہو جائے اور اس کی حمایت بھی ہو جائے. حتیٰ کہ کتاب القضاۃ میں یہ بات لکھی ہے کہ قاضی صاحب اگر ایک فریق کی طرف مسکرا کر دیکھتا ہے اور دوسری طرف غصے سے دیکھتا ہے تو قاضی گناہ کر رہا ہے, ایک مجلس کو بٹھا رہا ہے, ایک گروپ کو بٹھا رہا ہے اور دوسرے کو کھڑا کر کے بات سن رہا ہے, دوائی سن رہا ہے, تو بھی قاضی گناہ کر رہا ہے, اور ایک کی طرف کو کچھ تلقین کر رہا ہے. ہاں آپ کہہ رہا تھا یہ ہوگا کہ وہ فلانی جگہ 6 بجے کا وقت تھا, یعنی اس کا جملہ پتہ نہیں کیا تھا, لیکن قاضی اس کو تلقین کر رہا ہے کہ یہ جملہ بولو, قاضی گناہ کر رہا ہے. تو ان خواہش کی پیروی نہ کرو, یہ تمہیں انصاف سے پھیر دے گی. زبان کو توڑ موڑ کر کے بات کرو گے یا حق سے اعراض کرو گے, یہ گناہ کبیرہ ہے. یاد رکھو جو سچ بول رہے ہو یا گناہ کی بات یا جھوٹ بول رہے ہو, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا, اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو, اے ایمان والو, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے آخری رسول پر نازل کی, اور اس کتاب پر کہ جو اللہ نے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قرآن مجید سے پہلے نازل کی ہیں کتاب. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, جس شخص نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, تو پس تحقیق یہ گمراہ ہوا ہے, بہت دور کا گمراہ ہونا. بات کر رہی تھی کہ سچی گواہی دینی چاہیے, عدل و انصاف کی حمایت کرنی چاہیے, اور اسی سے انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی ہے جب انصاف ہوگا. تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, آپ اپنے بھائی کی حمایت کریں, خواہ وہ ظالم ہے خواہ وہ مظلوم ہے. تو ظالم کی حمایت, صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضرت ظالم کی حمایت کیسے کرنی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کی حمایت یوں ہے کہ اس کے ظلم سے روکو, اور مظلوم کی حمایت یہ ہے کہ اس کی مدد کرو کہ کوئی اس کے اوپر ظلم نہ کرے. یعنی ظلم سے خود بھی رکنا ہے, ظلم نہیں کرنا, اور ظالم کو بھی روکنا ہے, جس درجے میں بھی روک سکتے ہو, ہاتھ سے روک سکتے ہو کہ اس کو پکڑ لیا جائے ظلم نہ کرے, تبلیغ سے زبان سے سمجھا سکتے ہیں, نہیں تو ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم وہ دل میں تو برا سمجھنا چاہیے ظالم کو, اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اگر کوئی شخص ظالم کا ساتھ دیتا ہے تو پھر وہ ظالم اگر ظلم کرے گا تو جو کچھ لوگوں کے اوپر وہ گناہ کر رہا ہے وہ اس کا حصہ ہو رہا ہے. سورہ حدید نکالنی ہے. جب ہم سورہ حدید, جب ہم کسی شخص کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ شخص ظالم ہے, اس کو ووٹ دے رہے ہیں یا اس کی سفارش کر رہے ہیں یا اس کا بھلا کر رہے ہیں, اور کل وہ ہماری سفارش یا ووٹ کے ذریعے سے وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے اور لوگوں پر ظلم کرتا ہے, تو ہم اس کے ساتھ ظلم میں شریک ہیں. لہذا یہ بہت اچھی طریقے سے سوچنا چاہیے اس موقع پر جب ووٹ ہو رہے ہیں کہ اگر دل مطمئن ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ووٹ دینے نہیں چاہیے, کہ کل یہی شخص اگر لوگوں کے اوپر ظلم کی چکی چلائے گا ہم اس میں شریک ہو جائیں. تو فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما, ظالم کا بھی ساتھ دو مظلوم کا بھی. ظالم کا ساتھ یوں دینا ہے کہ اس کو ظلم سے روکنا ہے, اور مظلوم کا ساتھ یہ دینا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکنا ہے. خود نہیں روک سکتے اس کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, تو ظالم کی شکایت کر دیں, اور پھر اگر وہ قانون کوئی ہوگا تو وہ قانون اس ظالم کو سزا کی شکل میں ظلم سے روکے گا. قرآن مجید نے سورہ حدید کے اندر انصاف کو قائم کرنے کے لیے دو باتیں بتائی ہیں. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و حدیث کی باتیں سناؤ تاکہ انصاف پر آ جائیں, تبلیغ کے ساتھ, ترغیب کے ساتھ, فضیلت کے ساتھ, بیان کے ساتھ, خوف خدا کے ساتھ وہ انصاف کی طرف آ جائیں, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر پھر بھی بعض اذہان یا اشخاص ایسے سرکش ہیں کہ جو انصاف کی طرف نہیں آتے, تو سرکش کا علاج پھر گویا کہ سزا کی شکل میں ہے, اس کو بیان کیا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليكون الناس بالقسط. ہم نے انبیاء پر واضح ہدایات نازل کی ہیں, اپنے انبیاء کو واضح ہدایات دے کر بھیجا ہے, اور ان کے ساتھ آسمانی علوم نازل کیے اور میزان یعنی انصاف والے قوانین نازل کیے. لیکن الناس بالقسط, تاکہ یہ انبیاء علیہ السلام اور بعد میں ان کے نائبین لوگوں کو انصاف مہیا کر سکیں. لیکن الناس بالقسط, بعض و نصیحت کی بات ہو رہی. لیکن اگر اس کے باوجود لوگ بعض و نصیحت سے انصاف پر نہیں آتے, وانزلنا الحدید فی لباس شدید, پھر ہم نے اس میں لوہا نازل کیا ہے, مراد بیڑیاں ہیں, زنجیر ہے کہ ان کو جکڑنا ہے, گرفتار کرنا ہے, پابند سلاسل کرنا ہے, جیل بھیجنا ہے, ان کو ان کے اوپر تھوڑی سختی کرنی ہے کہ لوگوں پر کیوں ظلم کرتے ہیں اور ظلم سے باز آ جائیں. یہ ہے معنی انزلنا الحدید فی لباس شدید, جو زنجیروں کے ساتھ بیڑیوں کے ساتھ جکڑا جاتا ہے. وہ منافع للناس, یہ جو سزا کا قانون ہے اس میں لوگوں کے بڑے فائدے ہیں. جب ظالم کو سزا ملے گی اس کے ساتھ وہ اس کی پشت پناہی نہیں ہوگی, اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہوگی. ظالم کو جب سزا ملے گی تو اس میں منافع ہے لوگوں کے, اور یہ ایسا حکم ہے کہ اس میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی مقامات پر اللہ پاک نے حکم کیا کہ آپ انصاف قائم کریں. انصاف قائم کرنے کے لیے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ 23ویں پارے میں غالباً سورہ قاف کے اندر ہے. فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. اے داؤد, ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے اپنا, آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کریں. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى, خواہش کی پیروی نہ کریں. یہاں پیغمبر کو خطاب ہو رہا ہے, سمجھانا ہمیں مقصود ہے. پیغمبر کبھی بھی خواہش کی پیروی نہیں کرتے, وہ ہر وقت علوم آسمانی کی پیروی میں ہوتے ہیں. فَيُذِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اگر خواہش کی پیروی کسی موقع پہ بھی کوئی بھی کرے گا, فَيُذِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے سے وہ دور ہو جائے گا. یعنی ادنا بات سے لے کر اعلیٰ بات تک جب بھی دل کے زاویے میں خواہش کی اتباع ہے, وہ شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. بھلے وہ 10 روپے کا کام ہے یا لاکھوں کا کام ہے, تھوڑی سی نیکی ہے یا بہت بڑی نیکی ہے, اگر اس میں خواہش کی اتباع ہو گئی تو فیض اللہ کان سبیل اللہ, وہ اللہ کے راستے سے بھٹک جائے گا. انسان کو ہر وقت اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ دل اس وقت خواہش کی اتباع میں ہے یا علوم نبوت کی اتباع میں ہے. بہت آسان مثال اعلی تصوف نے لکھی ہے کہ اولاد کو پیار کرنے کا دل چاہتا ہے نا, چھوٹے بچوں کو, اپنے بچے نہ بھی ہوں دوسرے کے بچے بھی چھوٹے ہوں تو پیار کرنے کا دل چاہتا ہے. تو فرمایا کہ اٹھا کر پیار کرنے کے لیے یہاں لاؤ اور رک جاؤ. پہلے خواہش ہو رہی تھی بچے سے پیار کرنے کی, اس خواہش کو تابع کریں سنت کے, علوم نبوت کے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں سے پیار کیا ہے, شریعت کا حکم ہے اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرنے کا, میں اس حکم کی اتباع میں اپنے بچے سے پیار کر رہا ہوں, پیار تو ہو ہی جائے گا. لیکن اب خواہش مغلوب ہوئی ہے اور اتباع شریعت مقدم ہوئی ہے. تو یہ بات اوپر جو چل رہی تھی انصاف سے متعلق, آج کے سبق میں عجیب حکم ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی, تحصیل حاصل لازم آتا ہے. یہ اصطلاحی علمی لفظ ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہو تو اسی کے وجود کا دوبارہ حکم کیا جا رہا ہے. قرآن میں فرمایا اے ایمان والو, گویا کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں نا, تبھی تو قرآن ان کو کہہ رہا ہے اے ایمان والو. پھر کہہ رہا ہے قرآن مجید اے ایمان والو ایمان لاؤ, تو پہلے جو ایمان والے قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ ایمان والے ہیں, تو پھر قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. دوبارہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ یہ بات سمجھنے کی ہے. علماء نے عجیب بات کی اس میں کہ اے ایمان والو, جنہوں نے زبان سے ایمان کا اقرار کیا ہے, اب دل سے ایمان لاؤ. صرف زبان سے ایمان کا اقرار کافی نہیں ہے, وہ تو منافق بھی ظاہری طور پر ایمان اور اسلام کا اقرار کر رہے ہیں لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں اترا. زبان پہ ایمان دل میں نہیں ہے تو منافق ہے, زبان پہ ایمان دل میں صحیح طریقے سے نہیں تو زبان پہ ایمان تو مجاز ہے. حقیقی ایمان تو قلب ہوتا ہے, اقرارم باللسان تصدیقم بالقلب. ایمان نام دو چیزوں کا ہے, زبان سے اقرار ہے یہ مجاز ہے, تصدیقم بالقلب دل سے ایمان کو ماننا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو, شریعت کو, کتابوں کو, سب کو. تو اے ایمان والو, جنہوں نے زبان سے ایمان لایا, یعنی اس میں منافقین کو بھی خطاب ہوا یا جنہوں نے مجازن یہ لفظ ابھی استعمال کیا ہوا ہے, پوری طرح دل میں نہیں اترا, تو صدق کے دل سے اب دل سے بھی ایمان لاؤ. اور اسلام نام ہے شریعت کی پیروی کرنا ظاہری اعضاء و جوارح سے, اور ایمان نام ہے شریعت کو دل سے ماننے کا. آمنت باللہ ہے وہ ملائکتی وہ کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ آپ حضرات ہو ایمان مجمل, ایمان مفصل, وہ چھوٹے چھوٹے پرانے زمانے میں کتابیں ہوتی تھی, سکولوں میں بھی پڑھاتے تھے. یہ اتنے صاحب مطالعہ لوگ ہیں نصاب والے کہ ایسی چیزیں نہیں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ایمان ہی نہ پتا ہو. ایمان نام ہوتا ہے ان تمام ضروریات چیز کا دل سے ماننا, اور پھر شریعت کے احکام کو ظاہری اعضاء سے عملاً وجود میں لانے کا نام اسلام ہوتا ہے. تو اے ایمان والو, جنہوں نے زبان سے ایمان لایا ہوا ہے, دل سے ایمان لاؤ. ایک تفسیر علماء نے یہ لکھی ہے, اے ایمان والو, یعنی تم نے جو ایک مطلق ایمان لایا ہے, آمنو, اب تفصیلی طور پر ایمان لے آؤ. ادخلو فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ جو مرضی کے مطابق ہے اسلام کی بات اس کو انسان اپناتا جائے, اور جو مرضی کے خلاف ہے اس میں طبیعت پر بوجھ ہے, اس میں دل پہ آرے چلتے ہیں, اگر اسلام کی وہ والی بات مانے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں. مشکل حالات ہیں, کیا کریں, اب دنیا میں بھی گزارا کرنا ہے. تو یہ ایمان اسلام کی اتباع نہیں, یہ خواہش کی اتباع ہے کہ جو موافق ہیں اس پر عمل ہے, اور جس میں موافقت نہیں آ رہی, کچھ مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے, تو پھر تو یہ ایمان نہیں ہوا نا. اے ایمان والو, جنہوں نے مطلق ایمان لایا, آمنو باللہ ورسولہ, اب پورے طریقے سے ایمان والے بن گئے. مطلق ایمان, اجمالی ایمان کافی نہیں, تفصیلی ایمان مطلوب ہے. اور یہ ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ, پورے اسلام میں داخل ہونا ہے نا. تیسری تفصیل, اے ایمان والو, جنہوں نے مطلق ایمان لایا, اب کمال ایمان کا درجہ حاصل کرو. آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایمان کے درجات ہیں جی, ادنا درجہ یہ ہے اماتۃ الاذان عن الطریق, اور اعلیٰ درجہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایمان کے درجے ہیں. ایمان کے درجے گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں, مطلق ایمان دل میں رہتا ہے. اگر مطلق ایمان ہی یعنی نفس ایمان ہی دل سے نکل جائے تو وہ تو کافر ہو جائے گا. نفس ایمان کے جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا ہے اس کو نفس ایمان حاصل ہے, لیکن نفس ایمان نجات ابدی کے لیے کافی نہیں ہے. کہ جیسے یہ شخص فوت ہو تو اس کے بارے میں اعلان ہو جائے کہ یہ شخص کامیاب ہے اور اللہ کا مرضی والا بندہ ہے, اللہ کی خوشنودگی اس کو حاصل ہے, یہ نفس ایمان اس کے لیے کافی نہیں ہے. نفس ایمان ایمان ہے, لیکن نفس ایمان کے بعد اکمال ایمان یعنی اس کو درجات ایمان بھی حاصل ہیں. جب جس شخص کے درجات ایمان بھی ہیں, اس کی نماز ہے, اس کے روزے ہیں, اس کے حج, اس کے زکات, اس کے اخلاق, اس کے تقویٰ طہارت, یہ تمام گناہوں سے بچنا, نیکیوں کو بجا لانا, یہ کمال ایمان ہے. جب کمال ایمان اس کو, یہ درجات ایمان ہے, اور درجات ایمان بڑھتے بڑھتے رہتے ہیں. کبھی اچھی عبادت کر لی ایمان میں اضافہ ہوگا, کبھی کم ہو گئی ایمان میں کمی ہوگی. یہ ایمان کے درجات میں کمی اور اضافہ ہے. نفس ایمان میں کمی ہو گئی تو کفر ہو جائے گا, وہ تو موجود رہتا ہے. تو تیسری تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو, ان کے پاس مطلق ایمان ہے, نفس ایمان ہے, کمال ایمان حاصل کرو. یعنی جو درجے ہیں ایمان کے اس میں تقوی و طہارت کے ساتھ کمال ایمان کمال درجہ حاصل ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا درجہ ایمان کا سمجھنے کا یہ مثال ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہو اور یہ ہے ایمان والا, تو یہ سنتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے مصروف رہتا ہے ہو رہا ہے دنیا ہے اس طرح ہوتا ہے, تو اس کے پاس نفس ایمان ہے لیکن اس کے دل میں درجات ایمان نہیں ہے, اس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے یہ برداشت کر رہا ہے. اسی جگہ میں ایک اور شخص ہوتا ہے اس کا بڑے طرح سے ہائی ہو جاتا ہے, وہ غصے ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ کرو یہ گناہ ہے, یہ اس کے درجات ایمان ہے جو اس کے دل میں موجزن ہے, تو اس کا درجہ نہیں ہے. جس کے سامنے گناہ ہو رہا ہے یہ شریک گناہ ہو گیا, جیسے آپ دیکھتے رہتے ہیں کہیں گانے لگ رہے ہیں کہیں کیا ہو رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے, یہ اسی مجلس کا بندہ بن گیا, یہ چڑھتے سورج کا پجاری ہے کہ اگر ایمانی اسلامی مجلس ہو گئی تو یہ اس میں شریک ہو گیا اور اگر ناچ گانے کی مجلس ہو گئی تو یہ ایمان والا اس میں شریک ہو گیا. نفس ایمان اس کے پاس ہے لیکن ایمان کے انوار جو اس کے قلب میں موجزن ہوں, جو اس کو گناہوں سے روکیں, جو اس کے سامنے گناہ ہوں تو یہ اس کے برداشت نہ ہو سکے, یہ درجات ایمان ہوتے ہیں جو انسان کے اندر انوار کی شکل میں اس کے قلب میں موجود ہوتے ہیں. یہ تیسری تفسیر ہے, اے ایمان والو جن کو نفس ایمان حاصل ہے وہ ایمان کے کامل درجات حاصل کرنے کی کوشش کریں, انشاءاللہ وہ کی بات کل کریں گے. بات چل رہی تھی کہ اس جگہ پہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ اے ایمان والو, خود اقرار کیا کہ ایمان والے ہیں, پھر یہ کہہ رہا ہے قرآن کے اے ایمان والو ایمان لاؤ, تحصیل حاصل ہے, ایک چیز پہلے سے موجود ہے, تو دوبارہ قرآن مجید یہ مخاطب ہو رہا ہے لوگوں کو کہ آپ ایمان لاؤ. اس پر تین تفسیریں کل عرض کر دی تھی, ایک یہ کہ اے ایمان لاؤ ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی تم اجمالی ایمان لا چکے ہو, تفصیلی طور پر تمام چیزوں پر ایمان لاؤ. نمبر دو کہ اے ایمان والو یعنی جنہوں نے زبان سے صرف ایمان لایا ہوا ہے, تو ایمان نام اصل تصدیق بالقلب کا ہے, تو ظاہری الفاظ میں اگر ایمان کا اعلان کیا ہے تو اب دل سے بھی ایمان لے آؤ. خصوصاً منافقین مدینہ کو یہ خطاب ہوا کہ وہ ظاہری طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے اور اسلام ایمان کا اظہار کرتے تھے, دل میں ان کا ایمان نہیں تھا. تیسری بات تفسیر کی جو عرض کی تھی وہ یہ کہ اے ایمان والو درجات ایمان حاصل کرنے کے لیے محنت کرو, مطلق ایمان تو ہو گیا نفس ایمان, لیکن نجات اولی کے لیے درجات ایمان حاصل کرنے کی کوشش کرو. درجات ایمان کی ایک مثال آپ کو دی تھی, دوسری مثال یہ ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رآ منکم منکرًا فلیغیرہ بیدی فمن لم یستطع فبلسانی فمن لم یستطع فبقلبی ذلک ہوا اضعف الایمان. کہ تمہارے سامنے کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہو اور آپ اس کو ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو, اور اگر نہیں ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت رکھتے تو پھر زبان سے سمجھاؤ اس کو, اور اگر زبان سے بھی سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو کم از کم اس منکر کو دل سے پورا سمجھو کہ یہ اچھی بات نہیں ہو رہی. ذالک ہوا اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے, سب سے اعلیٰ درجہ وہ ہے, یہ ہوتے ہیں درجات ایمان. تین تفسیریں ہو گئیں. ایمان نام ہوتا ہے شریعت کو, ضروریات دین کو, کتابوں کو, فرشتوں کو, انبیاء کو, اللہ کو, جنت دوزخ کو, ان سب چیزوں کو دل سے ماننا, یہ ایمان ہے. اور شریعت کے احکام کو عمل کی زندگی میں لانا, اس کا نام اسلام ہوتا ہے. شریعت نام ہوتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امور دینیہ کی تشریح سامنے آ گئی, وہ شرح سامنے آ گئی, وضاحت آ گئی, وہ شریعت ہے. رہی بات مذہب کی, تو اس کا دوسرا نام ہے اسلام, کہ ہمارا مذہب کیا ہے تو اسلام ہے. اسلام نام کیا چیز ہے؟ کہ اس شریعت کے عوامر کو عمل کی زندگی میں لانے کا نام اسلام ہے. اسلام نام ظاہری طور پر احکام کو بجا لانے کا ہے, لفظی معنی ہی اسلام کا ہے, تابعداری, فرما برداری. تو جو حکم سنا اس کو اتباع میں لے آئے تو تابعداری ہو گئی, یہ اسلام ہے. رہی بات ہوتی ہے مسلک کی, سلک یا سلوکوں کے معنی ہوتے ہیں سلک, اصل میں تسبیح کو کہتے ہیں, وہ تسبیح کو بھی وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا موتی. تو مسلک ہماری ایک گویا کہ عرفی اصطلاحی چیز ہے, کوئی شرعی لفظ نہیں ہے. مسلک کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ اسلاف میں سے فلاں نسبت کے ساتھ, فلانا نقشبندی کے ساتھ ہے, فلانا سروردی کے ساتھ ہے, فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے. تو اس سے کوئی, پچھلے دنوں میں جب نسبت کی بات آئی تھی میں اس پر بات کی تھی کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں حاصل جب تک کہ انسان کی عملی زندگی میں شریعت نہیں آئی. تو نسبت اونچی بشک رکھتا رہے کہ میں دوبندی مسلک ہوں اور اس کے طریقے کے مطابق نہیں, کوئی فلانے بزرگ کا نام لے رہا ہے اس مسلک کا ہوں اور شریعت کے مطابق نہیں. بعض جو حال کا جو یہ طریقہ ہے کہ ہم بھی, ہمارا پیر خانہ ہے فلانی گدی, ہمارا پیر خانہ ہے جی فلانا فلانا, یہ کیا نسبت ہے؟ پیر خانہ یا کوئی رہبر یا کوئی مرشد یا کوئی مربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت کے اسباق دیتا ہے اور ہم ان کو عمل کی زندگی میں لاتے ہیں. اسی کو پیر خانہ کہہ دیں, اسی کو استاد کہہ دیں, اسی کو امام کہہ دیں, اسی کو مرشد کہہ دیں, اسی کو پیر کہہ لیں. لیکن یہ جو ایک رواج بنا ہوا ہے کہ میرا جی فلانا جو ہے نا پیر خانہ ہے, نہ نماز پڑھنی, نہ روزہ رکھنا, نہ اخلاق اچھے, نہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے, بس ہمارا فلانا پیر خانہ ہے, یہ ہوتا ہے مسئلہ. یہ ہماری اپنی ایجاد کردی کی ہوئی چیز ہے, یہ کوئی حقیقت نہیں ہے. ہاں اگر واقعتا جن محدثین کا یہ نام لیتا ہے یا جن فقہاء امت کا یہ نام لیتا ہے صحیح معنی میں ان کا پیروکار ہے تو یہ پھر مسئلہ کا لفظ بھی استعمال کرنا ٹھیک ہے کہ یہ واقعتا ہی ان سے ملتا ہے اس کا طور طریقہ, عقیدہ, اعمال, اخلاق وغیرہ. تو میں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ کی بات کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی اقرار بھی کر لیا کہ آپ ایمان والے ہو اور پھر دوسرا امر دیا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ. اس کی تیسری تفسیر یہ ہے کہ اے ایمان والو, یعنی اے آل کتاب جو اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں اپنی اپنی شریعتوں پر ایمان لا چکے ہو, اس وقت کے لحاظ سے اے ایمان والو اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے, وہ شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں, پہلے تم واقعتاً اپنی شریعت پر ایمان والے تھے, اے ایمان والو اب ایمان لاؤ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر, آمنو اس رسول پر ایمان لاؤ. اجمالی طور پر سب رسولوں پر بھی ایمان ہے, سب کتابوں پر بھی ایمان ہے, لیکن بالتفصیل عمل کی زندگی میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ کی شریعت ہمارے لیے رہبر و رہنما ہے. باقی شریعتوں کو ماننا ہے کہ وہ واقعتاً آسمانی شریعتیں تھیں اور منسوخ ہو گئیں. اگر پہلے کوئی پیروکار تھے بھی پہلی پہلی شریعتوں کے, علماء تفسیر نے لکھا ہے اس میں عبداللہ ابن سلام اور اس کے خاندان اور فلاں فلاں یہود و نصارہ کو یہ خطاب ہے کہ تم نے واقعتاً اپنی شریعت پر ایمان لایا تھا لیکن اب اس ایمان کی وقت نہیں رہی جب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا, اب ان پر ایمان لے آؤ. اور ان پر ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل. مسلمانوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد صحابہ کرام اور اس کے بعد محدثین اور فقہا کی تربیت کا مسلمانوں کے اندر یہ نمایاں پہلو ہے کہ کوئی مسلمان بھی کسی سابقہ نبی یا سابقہ نبی کے صحابی کی ادنا بے ادبی کبھی بھی نہیں کرتا. کوئی مسلمان شخص سابقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کے جو واقعتاً صحیح پیروکار تھے جن کو صحابہ کا لفظ ان کے لیے کہا جائے, کوئی مسلمان سابقہ کسی نبی کی بے ادبی نہیں کرتے بلکہ ہمارا ان تمام انبیاء سابقین کے اوپر ایمان ہے تمام سابقہ کتابوں پر ایمان ہے کوئی مسلمان کسی سابقہ نبی کی ذرہ برابر بھی نہ دل میں بے ادبی رکھتا ہے نہ الفاظ میں نہ عمل میں کبھی ظاہر کیا لوگ یعنی سارے عیسائی یا یہودی یا کوئی اور اللہ کتاب یہ آخری شریعت کی بے ادبی یا گستاخی یا الیاذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے ادبی کر دیں کوئی عیسائی یا یہودی لیکن اس کے تعاقب کے لیے تو مسلمان جو کچھ کریں اس کو ختم کرنے کے لیے دفاع کے لیے جو بھی کریں کریں لیکن کبھی بھی کوئی مسلمان بدلے میں یہ نہیں کہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ وہ بے ادبی کر دے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر دے نہیں مسلمانوں میں یہ نمایاں خصوصیت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور اس کے بعد صحابہ کرام محدثین اور فقہا کی کہ کوئی مسلمان کس درجے کا بھی کمزور کیوں نہ مسلمان ہو سابقہ کسی نبی کی بے ادبی اور گستاخی ہرگز نہیں کرے گا اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کی تکمیل ہی تب ہے کہ جب تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام کو ہم مانیں لیکن یہود و نصارا کی مذہب کی تو اپنے اپنے دور میں ایک وقت کے ساتھ تشریح ہو گئی اس پر عمل ہو گیا لیکن اب جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا تو ان پر لازم ہے کہ آخری نبی پر ایمان لائیں آخری شریعت پر ایمان لائیں اور اگر نہیں لائیں گے تو کافر کہلائیں گے یہی یہاں پر بات ہوئی کہ ایمان والو کہ تم نے اپنے اپنے دور میں اپنی شریعتوں پر ایمان لایا ہے اے ایمان والو آمنو باللہ ورسولہ اب ایمان لاؤ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر تب تمہارا ایمان قابل قبول ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اہل کتاب سابقہ ہیں ان سے ہر دور میں ہر صدی میں آخری شریعت کے بارے میں قرآن کے بارے میں نبی پاک کے بارے میں صحابہ کرام کے بارے میں یا اور جو اجلہ دین ہیں بڑے بڑے علماء فقہا محدثین کے بارے میں یہود و نصارا اہل کتاب سے بے ادبی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی صحابہ کے بارے میں قرآن کے بارے میں شریعت کے بارے میں ہوئی اور ہوتی رہتی ہے آپ گزشتہ سالوں میں جانتے ہو کیسے خاکے شائع کی اور کیا کیا لیکن ہرگز کبھی بھی پورے 1400 سال میں کسی مسلمان سے سابقہ شریعت یا سابقہ انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی گستاخی ہرگز نہیں کہ ہمارا ایمان نہیں ہو سکتا ہاں سابقہ شریعتیں تھیں اپنے اپنے دور میں اور پھر وہ منسوخ ہو گئی ہیں ان لوگوں نے تحریف کر دی جو آسمانی شریعت نازل ہوئی اس وقت کے لحاظ سے ہمارا اس پر ایمان ہے قبل تحریف اور بعد تحریف کا ہر سال ہی نئی انجیل چھپتی ہے اس میں نئے نئے اصول ہیں ہر سال ہی نظام بدلتا ہے اپنے پاس میں جو ہے اپنے پاس جو ثوابت اور قوانین ہیں تو تحریف ہوتی رہتی ہے قرآن مجید تو اسی طرح ہے لوگوں نے بڑے زور لگائے ہیں پھر خود ہی ہار مان کر بیٹھ گئے ہیں قرآن اسی طرح ہے جیسے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن تو اللہ کی خالص کتاب ہے یعنی الفاظ کے اعتبار سے بھی اور مفہوم کے اعتبار سے بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں وہ الفاظ من جانب معانی من جانب اللہ ہیں الفاظ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جن کو احادیث کہتے ہیں ان میں کوئی تحریف نہیں ہو سکی ان میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکا یعنی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ رجال حدیث کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے کہ یہ حدیث فلاں سے ثابت ہوئی اور فلاں یہ عالم بغداد کا ہے یہ وہاں سفر کر کے گئے کہ یہ عالم کہاں رہتا ہے کس گلی میں ہے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث کہاں سے حاصل کی اس نے بتایا جی میں نے یہ مصر سے حاصل کی پھر مصر سفر کر کے گئے کہ ہاں یہ آپ کے شاگرد ہیں ان سے آپ نے یہ حدیث پڑھی یہ آپ نے سنائی ایک ایک شخص کے بارے میں حافظ ابن حجر العسقلانی جو بخاری شریف کے پہلے شارح ہیں کئی جلدوں میں شرح ہے تو تحقیق کی اور بعض دفعہ اس تحقیق کے سفر میں جاتے جاتے چور پکڑا جاتا تھا کہ ایک شخص نے یوں فضیلت لکھی ہوئی فلانی سورت پڑھنے سے اتنے قرآن کا ثواب ملتا ہے فلاں مسائل حل ہو جاتے ہیں فلاں مسائل حافظ صاحب ان کے گھر پہنچ گئے کہا یہ جو فضیلت آپ نے فلاں سورت کی بیان کی ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو وہ کہنے لگا کہ حضرت صاحب ہم اس لیے لکھتے ہیں تاکہ لوگ یہ فضیلت دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں ویسے فضیلت کے بغیر قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے حافظ صاحب نے کہا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فرمان منقول ہے ہم اس کو پھیلانے کے ذمہ دار ہیں جو فرمان منقول نہیں ہے اس کو اپنی تقریر سجانے کے لیے اپنی طرف سے خوابوں کے ڈرامے یا فلاں فضائل یا فلاں فضائل کے لوگ مجھے ایک اچھا رہبر کہیں, اس طریقے سے ہمیں یہ اجازت نہیں ہے. جو فرمان منقول ہے اس کو بیان کرو, جو منقول نہیں ہے اس کو بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار, کہ جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرتا ہے کہ یہ نبی نے فرمایا جبکہ میں نے نہیں فرمایا, تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے, الفاظ بھی اللہ کے ہیں, معانی بھی اللہ کے ہیں, اس نے تو محفوظ رہنے ہی ہے, لیکن جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی اسی طرح محفوظ ہیں. لوگوں نے درمیان میں کوئی ریل پیل کی کوشش کی تو اس امت کے خادم, اس شریعت کے خادم گھروں میں پہنچ گئے, اور جو اس طرح کے پروگرام کر رہے تھے انہیں روک دیا گیا. تو فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ چوتھی تفسیر ہے. پانچویں تفسیر ہے جو بعض حضرات نے اس کو کمزور لکھا, لیکن بطور علم کے آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اے ایمان والو اپنے زان کے مطابق جو تم نے عزا پر باپ پر منات پر بتوں پر جو ایمان لایا تھا, تم نے اپنے زان کے مطابق کہ ہمارا ایمان ہے لات پر منات پر فلاں پر بتوں پر, وہ کوئی ایمان نہیں. آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ, وہ کوئی کتنی ایمان نہیں جو تم نے اپنے زان میں ایمان سمجھا ہوا ہے, بتوں پر یا قبروں پر یا جھنڈیوں پر یا مزاروں پر یا فلاں, یہ کوئی ایمان نہیں. اصل ایمان آمنوا باللہ ورسولہ, ہم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, آپ پر ایمان لاؤ, آپ کی کتاب پر ایمان لاؤ, آپ کی شریعت پر ایمان لاؤ اور اس کے مطابق عمل بناؤ. اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا, صدق اللہ العظیم. بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا پھر کفر کیا پھر ایمان لایا پھر کفر کیا, ثم ازدادوا کفرا, پھر بڑھتے رہے کفر کرنے میں ہی, ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا. ولا یہدیہم سبیلا, اور نہیں ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی رہنمائی کرے گا. بات چل رہی تھی کہ اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, والکتاب الذی نزل علی رسولی والکتاب الذی انزل من قبل, تو ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو آپ سے پہلے نازل ہوئیں, اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. دونوں کتابوں پر ایمان لانے کے بارے میں قرآن مجید نے صیغہ جو ہے مختلف استعمال کیا ہے. قرآن مجید کے نزول کے بارے میں نزل علی رسول ہی کہا, اور دیگر کتب کے نزول کے بارے میں فرمایا انزل من قبل, جو پہلے نازل ہوئی. تو نزلہ سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً نازل ہوا ہے, آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا. تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کے نزول والی مفہوم کو تعبیر کرنے کے لیے باب تفعیل کا لفظ استعمال کیا نزلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بحسب ضرورت بحسب موقع تھوڑا تھوڑا قرآن مجید نازل ہوا, اس لیے نزلہ کی صفت ہے قرآن مجید کی. باقی جتنی کتب ہیں ان کے لیے قرآن نے لفظ استعمال کیا ہے انزلہ. انزلہ کے معنی ہوتے ہیں یک دم, مکمل ایک ہی دفعہ نازل ہو جانا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے درخواست کی کسی اصول اور کتاب اور ضابطے کے بارے میں کہ اس کے مطابق بنی اسرائیل زندگی گزاریں گے, تو آپ نے کوئی دور کا سفر کیا اور اس پر اکٹھا تختیوں میں پوری وہ کتاب جو نازل کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ نازل کر دی, تو وہ انزلہ. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, جس نے انکار کیا ضروریات دین میں سے سب کا یا کسی ایک کا تو وہ کافر قرار دیا جائے گا. تکفیر اللہ کی یا اللہ کی صفات کی, یہ سب کفر ہے. کوئی شخص اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ میں کسی اور کو ساتھ شریک ٹھہراتا ہے, یا اللہ کی صفات ذاتیہ میں بعض صفت کا قائل ہی وہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کام کرتے ہیں, اللہ کو مان رہا ہے لیکن اللہ کی صفات جو ہیں ان میں سے کسی صفت کا انکار کر رہا ہے, تو وہ بھی کافر ہوگا. مثلا فرقہ ازالہ میں سے گزرے ہیں معتزلہ خوارج وغیرہ, معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ جو افعال بندے کرتے ہیں ان کے خالق بندے خود ہیں, اللہ ان افعال کا خالق نہیں ہے, اللہ کی اس میں کوئی مشیت نہیں ہے, اللہ کا اس میں کوئی طاقت نہیں ہے, اس میں اللہ کی کوئی مرضی نہیں ہے. مثلاً آپ لوگ اپنے دفتر سے چل کر یہاں آئے ہیں, یہ جو کام سر انجام دیا ہے یہ اس کا خالق یہ بندہ خود ہے, اللہ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. تو اللہ کو تو وہ مانتے ہیں, مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, قرآن حدیث بھی پڑھتے تھے, درس بھی دیتے تھے, سب کچھ کرتے تھے, لیکن جو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تمام چیزوں کا خالق ہے, یہ جمہور امت صحابہ کرام محدثین فقہا علماء سب کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام چیزوں کا خالق اور کام کرنے والا وہ اللہ ہے. اللہ جس طرح چاہے اس طرح کر سکتا ہے, اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, یہ امت مسلمہ کا عقیدہ ہے. لیکن فرقہ زالہ میں سے معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ انسان جو کام کرتا رہتا ہے اس کا خالق انسان خود ہے, اللہ کا اس میں کوئی اختیار نہیں. اللہ کو مانتا تھا اور اللہ کے خالق ہونے کے ان افعال کے بارے میں نہیں مان رہا, تو پھر بھی کفر ہے. مقصد میرا یہ ہے کہ اللہ کا انکار کرنا یا اللہ کو مان کر اللہ کی کسی صفت کا انکار کرنا یا اللہ کو مان کر اللہ کی صفت کو کسی غیر کے لیے ثابت کرنا, تو یہ بھی کفری ہوتا ہے. ہمیں یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ, تمام ضروریات دین کا انکار یا ان میں سے کسی ایک ضرورت دین کا انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے. بات یہ ہے دوستو سمجھنے کی کہ یہ تو مفسرین نے فرقہ زالہ کے بارے میں بات کی کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان یہ کام جو کرتا ہے ان کاموں کا خالق انسان خود ہے, اللہ کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. یہ ایک فرقہ زالہ گزرا ہے, اس کا یہ عقیدہ ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر داخلی طور پر انسانوں کی مسلمانوں کی جزیات کے اوپر نظر ڈالیں تو عملاً تو نظریہ اور عقیدہ آج کل کے مسلمانوں کا بھی تقریباً یہی ہے کہ وہ اللہ کو خالق مالک رازق ہر امور کے اندر اللہ تعالیٰ کو منفعل تو نہیں مانتے. بہت سارے مسلمان کے وہ بالکل بہرہ روی کا شکار ہیں, ان کے عقیدے کا ذوق اس حد تک ہے کہ وہ اسباب کو ہی سب کچھ کار مختار مان رہے ہیں, اللہ کی طرف ان کی توجہ نہیں. بس یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ایک لیڈر تھا, اس کے ماتحت تھے تو ان کو معتزلہ کہا جاتا تھا, اب اس طرح کی داڑھیوں کا کوئی لیڈر نہیں ہے تو پھر بھی وہ مسلمان ہی کہلا رہے ہیں. تو معاشرے میں عملاً اب بھی عقیدے کے لحاظ سے اس حد تک ذوق رواج پا چکا ہے کہ بہت سارے کاموں کی ترتیب مسلمان وہ اپنی طرف ہی نسبت کر رہے ہیں, اللہ کی طرف نہیں کر رہے. تو ہر وقت اپنے عقیدے کا خیال رکھنا چاہیے. اور دوستو بات یہ ہے کہ انسان کے نظریات یا عقائد یا اعمال یا اخلاقیات معاملات یہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ مسلمان کا کسی صحیح نیک مربی عالم دین بزرگ کے ساتھ تعلق نہ ہو. خود بخود کتابیں پڑھنے کے ساتھ انسان سیدھے راستے کے اوپر نہیں آ سکتا. یاد رکھیں کہ عرب جو ہے وہ اہل کتاب جن کے اوپر قرآن مجید کتاب نازل ہوئی ہے وہ عربی زبان میں بہت ماہر تھے. یہی وجہ ہے کہ چیلنج کے طور پر انہوں نے قصائد لکھ کر عربی فصاحت و بلاغت کے بہت اونچے پیمانے کی فصاحت و بلاغت میں قصائد لکھ کر بیت اللہ شریف کے ساتھ لٹکائے تھے. جب شیب ابی طالب ہو یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بیکاٹ کیا تھا اور آپ شیب ابی طالب میں آ کر 3 سال آپ نے مشکل زندگی گزاری, تو یہ عربی میں مقابلے کے طور پر انہوں نے ایک قصائد لکھے تھے اور اس میں ایک معاہدہ تھا, الگ نامہ تھا, ان کے ساتھ قطع تلقی کریں گے جو لمبا واقعہ ہے. بیت اللہ شریف کے ساتھ یہ لٹکائے گئے تھے. عربی میں اس حد تک ان کو عبور حاصل تھا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انا آتینا الکوثر لٹکوائی تو وہ 12 اترے گئے اور ان کو دیمک کھا گئی تھی ان کے معاہدہ نامہ. لمبی بات ہے. بات میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, آپ کو نبی بنایا گیا, آپ کے اوپر عربی آسمانی کتاب قرآن مجید نازل کی جاتی رہی, تو اس وقت مکہ والے لوگ حجاز والے لوگ عربی خوب جانتے تھے. عربی میں فصاحت و بلاغت میں بہت اونچے درجے کے لوگ تھے یہ. لیکن اس کے باوجود عربی کتاب نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ساتھ معلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا, باوجود اس کے کہ وہ عرب تھے, لوگ وہ خود سمجھ سکتے تھے عربی زبان کی کتاب کو, ان کے لیے معلم کی ضرورت نہیں تھی. میں ابھی بتا چکا ہوں کہ وہ فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال خود تھے, اس درجے کے قصائد وہ لکھتے تھے. تو لیکن اس کے باوجود عربی کتاب نازل کی اور عربوں کو سمجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا. معلوم یہ ہوا کہ اسلام نہ مذہب, اسلامی تعلیمات, یہ سوائے معلم کے, مربی کے, استاد کے سمجھ میں نہیں آتی. اگر یہ بغیر استاد اور معلم اور مربی کے اسلامی ہدایات سمجھ میں آتی ہوتی تو پھر عربوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی, صرف کتاب نازل کر دی جاتی, کیونکہ وہ تو فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال خود تھے. بات یہاں یہ سمجھنی ہے کہ انسان کا عقیدہ, نظریہ, اعمال, اخلاق, معاملات, یہ اس وقت تک شریعت کے مطابق کامل نہیں ہو سکتے جب تک اس مسلمان کا تعلق کسی صحیح اللہ والے, نیک بزرگ, عالم دین, مربی اور مرشد کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ متعلق نہ ہو. یہ نہیں کہ ایک دو دن بیان سن لیا, جیسے رسمی طور پر ایک ترتیب ہوتی ہے, ایک جلسہ ہوا, ایک واعظ ہوا اور لوگوں نے اس جلسے میں شرکت کی اور واعظ ہو گیا اور سن لیا, بس وہ ادھر سے جھاڑ کر چلے گئے, وہ ادھر سے جھاڑ کر چلے گئے, بیان کرنے والے نے بیان کرنے کا حق ادا کر دیا, سننے والوں نے سن کر اپنی چادر جھاڑ کے گھر چلے گئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, نیک بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, متقی بن جاؤ. اور پرہیزگار اور متقی بننے کا طریقہ کیا ہے, گر کیا ہے؟ کونوا مع الصادقین, اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہو. تسلسل کے ساتھ جڑنے سے انسان کا ایمان بنتا ہے, پھر جا کر ضروریات ایمان کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں ضروری جن پر ایمان لانا ہے, اور یہ وہ خطرناک پہلو ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے. یہ وہ خطرناک پہلو ہیں جن سے بچنا ضروری ہے کہ جن سے انسان کا ایمان, نظریہ, اعمال, اخلاق, معاملات خراب ہوتے ہیں. اور یہ گھر بیٹھے بیٹھے یہ نظام صحیح نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نجوم بنے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جیسے لوگ ستاروں کو دیکھ کر اپنے رہبری حاصل کرتے ہیں, راستے حاصل کرتے ہیں, ایسے میرے صحابہ کے نظریات کو, عقائد کو اور ان کے قرب کے ساتھ رہنے کو اپنی دینی رہبری حاصل کریں گے. تو انہوں نے ایک زندگی کا معقول حصہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارا ہے, تب جا کر وہ رہبر و رہنما بنے. تو انسان کا عقیدہ, نظریہ, اخلاقیات, معاملات اس وقت تک مکمل شریعت کے مطابق نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ مسلمان کسی اللہ والے کے ساتھ جڑ کر نہ رہے. جب اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر رہے گا تو اس کے اذہان سے, اس کے قلوب سے یہ غفلت کی چادریں وہ اللہ والے ہٹائیں گے. جلا دل میں پیدا ہوگا جب تقوی کا نور آئے گا. تو بات یہ, بہت ساری معاشرے کے اندر ایسی گفتگو کی باتیں ہوتی رہتی ہیں جن سے بعض دفعہ ایمان انسان کا جاتا رہتا ہے, لیکن اسے اندازہ ہی نہیں ہوتا, وہ علم ہی نہیں ہوتا, وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا کہ اسے پتہ چلے کہ اسلام میں یہ جملے کارآمد ہیں اور یہ جملے مضر ہیں کہ جس سے انسان کے ایمان کو خطرہ پڑ جاتا ہے. تو یہاں فرمایا کہ ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی اپنے تجدید ایمان کرتے رہا کرو, کہ زندگی کے گزران میں ایسے جملے نہ تم سے صادر ہو جائیں کہ جن سے ایمان ہی جاتا رہے. ایسے بہت سارے معاشرے میں اور بھی جملے ہیں. تو بات یہ ہے دوستو کہ کامل نیک بننے کے لیے معلومات ضروری ہیں, پھر اس کے بعد معمولات ہوتا ہے, انسان کو عملی شکل کا موقع ملتا ہے جب علم ہو. اور علم اور معلوم, یعنی معلوم کو معمولات بنانے میں کتاب اللہ, رجال اللہ, دو چیزیں, ربنا وواسفیہم رسولم من انفسہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, کہ ایک یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ہو, دوسرا یہ اللہ کی کتاب ہو. اللہ کا بندہ اللہ کی کتاب کی جب تعلیم دے گا تو پھر لوگوں کے اذہان درست ہوں گے, عقائد صحیح ہوں گے, اعمال صحیح ہوں گے. لیکن اگر کوئی صرف اسلامی کتابوں کو پڑھتا ہے, اس میں استاد کی رہبری کو شامل حال نہیں رکھتا, تو خطرہ ہے گمراہ ہونے کا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, کتاب اللہ اور رجال اللہ, اللہ کی کتاب, اللہ کے بندے اس کو آگے پہنچاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں. تو ایمان انسان کا, نظریہ انسان کا, اخلاق انسان کے, شریعت کے مطابق تب رہتے ہیں جب نیک مجلسوں میں بیٹھنے کا تسلسل ہو. کبھی کبھی ایک دفعہ بیٹھ جانے سے فائدہ نہیں ہوتا, وہ عارضی فائدہ ہوتا ہے, پھر وہ جلدی چلا جاتا ہے. جب تسلسل ہوتا ہے پھر اس میں استقامت آتی ہے اور پھر جا کر انسان صحیح دین اور دار بنتا ہے. آج کے سبق میں بتائی بات, ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. عجیب لوگوں کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان لایا پھر کافر ہو گئے, پھر ایمان لایا پھر کافر ہو گئے, اور پھر کفر میں اضافہ ہوتا رہا, یہ اضافہ کرتے رہے کفر میں, اور کفر میں ان کی موت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے, نہ رہبری اور رہنمائی سیدھے حاصل کرتے. جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت یہود کے بارے میں نازل ہوئی, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور طور کی طرف تشریف لے گئے تو یہ میدان تھی کہ اندر گائے کے بچے کی عبادت انہوں نے شروع کر دی, گویا کہ اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف گئے تو انہوں نے پیچھے گائے کے بچے کی عبادت شروع کر دی, وہ سامری کی رہبری میں, تو گویا کفر ہو گیا, ایمان کے بعد کفر ہو گیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے انہوں نے سمجھایا, ڈانٹا, تنبیہ کی, تبلیغ کی, ہوا پھر یہ مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد پھر جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, دوسرے پیغمبر چلے گئے, حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور آیا, تو یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کو نہیں مانا, ثم کفروا, پھر کفر کیا. پھر عیسی علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے, گویا کہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیے گئے. عیسائی کچھ تھے ان کے ماننے والے, اکثریت یہودیوں کی تھی دنیا میں, کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آ گیا, لیکن ان یہودیوں میں سے اکثر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہیں لایا. یہ مقصد ہے, ثم ازدادوا کفرا, پھر ان میں اضافہ ہوا مزید کفر کا. پہلے تو ایمان لایا موسیٰ علیہ السلام پر, موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو طور کی طرف, یہ پیچھے گائے کے بچے کی بات شروع کر دی, گویا کفر کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے, ان کو سمجھایا, تبلیغ, تنبیہ اور ڈانٹ ڈپٹ ہوئی, پھر یہ مسلمان ہوئے. پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا, انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تو پھر کفر کیا. پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اکثر یہودیوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا, ایمان نہیں لایا, چند ایک تھے جنہوں نے ایمان لایا. ثم ازدادوا کفرا, پھر آپ کے دور جب ان کو نصیب ہوا, انہوں نے ایمان نہیں لایا, گویا کہ اپنے ایمان میں مزید, اپنے کفر میں مزید اضافہ کیا, اور کفر پر بھی ان کی موت ہو گئی. لم یکن اللہ لیغفر لہم, ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا. ولا لیہدیہم سبیلا, اور نہیں ایسے لوگوں کی سیدھے راستے کی رہنمائی ہوگی. سیدھا سمجھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین يتخذون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم. آپ خبر سنا دیں منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ وہ کافر, وہ منافق کہ جنہوں نے کافروں کو اللہ کے علاوہ, ایمان والوں کے علاوہ دوست بنا رکھا ہے, یہ منافق کافروں کے پاس جا کر اپنی عزت تلاش کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ سب عزت اللہ کے قبضے میں ہے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب میں ایک حکم نازل کیا ہے, وہ یہ کہ ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها, کہ جب تم کہیں اللہ تعالیٰ کی آیات اور احکام کے بارے میں سنو کہ کفر کیا جا رہا ہے اس مجلس میں, ان آیات کا انکار کیا جا رہا ہے, یا اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں اس مجلس میں مذاق بنائی جا رہی ہے, فلا تقعدوا معهم, تو تم ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو, اٹھ کر چلے جاؤ. حتی یخوضوا فی حدیث غیری, یہاں تک کہ یہ لوگ دوسری بات میں شروع ہو جائیں, اسلام کے خلاف والی بات چھوڑ دیں, دوسری باتوں میں شروع ہو جائیں. انکم اذا مثلهم, اگر جو اسلام کے خلاف مذاق والی مجلس تھی اس میں تم بیٹھے رہے, انکم اذا مثلهم, تو پھر تم بھی انہی طرح کے ہو جاؤ گے, یعنی وہی حکم تمہارے اوپر بھی گناہ کا اسی طرح لاگو ہوگا. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا, بلا شبہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا جمع کر دے گا. بات چل رہی تھی کل کے سبق میں کہ ایمان لایا پھر کفر کیا, پھر ایمان لایا پھر کفر کیا, یہ آیت اکثر مفسرین نے لکھا یہودیوں کے بارے میں ہے, لیکن ارتداد تو ہے, ایمان کے بعد اسلام کو چھوڑنا یہ ارتداد ہے, یعنی مرتد ہونا ہے, اور ارتداد یہ بہت بڑا گناہ ہے. اسلامی شریعت میں مرتد کا حکم یہ ہے کہ اس کو اسلامی حکومت پکڑے گی اور پھر اس کو بٹھائیں گے, ماہر علماء کو بلائیں گے, وہ بندہ جس نے ارتداد اختیار کیا ہے مرتد بنا ہے اس سے شبہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے اسلام کو کیوں چھوڑا ہے, آپ دوسرا مذہب کیوں اختیار کر رہے ہو, آپ کے ذہن میں کیا شبہ ہے, کیا اشکال ہے. اس کے شبہ اور اشکال کو وہ ماہر علماء سنیں گے اور اس کو جواب دیں گے. اگر وہ دوبارہ اسلام کی طرف آ جاتا ہے, غائب ہو جاتا ہے, تو بس ٹھیک ہے, معاف کر دیا جائے, لیکن وہ ویسے کوئی حد پر ہے اور اسلام کی تغییر کی خاطر, اسلام کی بدنامی کے لیے اس نے یہ پروگرام بنایا ہوا ہے. جب پہلے مسلمان ہوا تو بھی منافق طرح ہی تھا, پھر اعلانیہ کفر وہ کر رہا ہے کہ اسلام ایسا ہے, اسلام پر یہ اشکال ہے, اسلام پر وہ اشکال ہے, اس طرح کر رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, اور اشکال کا جواب وہ نہیں سن رہا, وہ اپنی ہی ضد و عناد کے اوپر ہی ہے. تو ایسے شخص کو کچھ عرصہ جیل رکھ کے, اگر جیل کی سزا سے وہ باز آتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کا اس کے لیے حکم سزائے موت ہے. اور اگر عورت مرتد ہو جائے تو اس کے اشکالات کو بھی دور کیا جائے, اگر وہ اشکالات دور ہونے کے بعد مسلمان ہو جاتی ہے دوبارہ ٹھیک ہے, اور اگر نہیں ہوتی تو اس کو جیل میں ہی رکھا جائے گا, اس کو مارنے کے حکم نہیں ہے, تاکہ جیل میں رہے اس کا اشکال ٹھیک ہو جائیں تو مسلمان ہو جاتی ہے تو صحیح, نہیں تو پھر اسی طریقے سے جیل میں مر جائے گی. آج کے سبق میں یہ بات بتائی ہے کہ منافقوں کو آپ خوشخبری سنا دیں, بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. خوشخبری تو ایک اچھی چیز کے بارے میں ہوتی ہے, عذاب کے بارے میں خوشخبری تو نہیں ہوتی, خبر ہوتی ہے یا وعید ہوتی ہے, یہ تو ایک ناپسندیدہ بات ہے کہ ان کو عذاب کی خبر سنانا. قرآن مجید نے بشر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے کہ منافقوں کو آپ خوشخبری سنا دیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے, کیونکہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا پروگرام بناتے ہیں منافق. ادھر آتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ مل کر کہتے ہیں ہم آپ کے ہیں, ادھر جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ہم تو چونکہ اسلامی ملک کے بادشاہ ہی ہیں نا, تو ان کے ساتھ ہم نے کچھ گزارا کرنا ہے, اصل تو ہم تمہارے ہی ہیں, تاکہ ادھر سے کچھ مل جائے. یہ منافق یہ کام کرتے ہیں نا, تو گویا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ عارضی عارضی ملے ہوئے ہیں, اصل تمہارے ہیں, یہ گویا کہ اسلام کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں. قرآن مجید نے منافقین کی بات پہلے بارے میں یہ بات کہی ہے نا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم ادھر کیوں جاتے ہو, جب ہو کافر تو پھر مسلمانوں کے پاس کیوں جاتے ہو, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر جاتے ہیں اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کی مذاق اڑائیں, مسلمانوں کی استہزاء کریں, مذاق اڑائیں, اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. جب اپنے سرکشوں کے پاس جاتے ہیں منافق تو کہتے ہیں ہم تو اصل تمہارے ہی ہیں, ویسے ادھر ان کے ساتھ ملتے جلتے رہتے ہیں, ان سے پھر وقت کے ساتھ ووٹ بھی لینے ہوتے ہیں نا. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ, ہم تو مسلمانوں کے پاس جب جاتے ہیں نا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں, ہم مسلمانوں کی مذاق بناتے ہیں. تو یہاں پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم منافقوں کو عذاب دیں گے اور آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. خوشخبری کا لفظ کیسے استعمال ہوا, تو بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ قرآنی اصطلاح ہے, بعض دفعہ بشر کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے, بشر کا لفظ خبر کے معنی میں آ جاتا ہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ بشر کا لفظ یہاں پر بطور استہزاء کے منافقین کے لیے استعمال ہوا, جیسے منافقین مسلمانوں سے آ کے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ہیں, جب اپنے ان کافروں کے پاس جا کے ملتے اور وہ ان پر اعتراض کرتے تو تم تو مسلمانوں کے پاس بھی جاتے ہو, تو یہ ان کو جواب دیتے ہیں اپنے بڑے سرغنوں کو کہ ہم مسلمانوں کے پاس جا کے نا مسلمانوں کی مذاق بناتے ہیں, اس لیے جاتے ہیں. تو قرآن نے منافقین کی ذلت اور استہزاء کے لیے بشر کا لفظ استعمال کیا کہ جو تم اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کا پروگرام رکھتے ہو, لہذا پھر اس کے بدلے میں یہ تمہارے لیے خوشخبری, یہ اسی کے مستحق ہو. بیان اللہ مذاق علیمہ. آگے دوستو جو بات قرآن مجید نے بیان کی ہے یہ بہت اہم بات ہے اور ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ اور متعلق بات ہے, خیال سے سننی ہے. فرمایا یہ منافق لوگ کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں مومنین کے علاوہ. یعنی منافق کی علامت یہ ہے, یہ ایک تو اعتقادی منافق ہوتا ہے نا کہ جس کے دل میں کفر ہے ظاہر میں اسلام, جیسے کہ مدینہ طیبہ میں منافق تھے, وہ منافقین اعتقادی تھے, وہ تو کافر ہیں پھر درکل اثر من اللہ. ایک منافق کے الفاظ کے لحاظ سے ہے, اعتقادی منافق نہیں ہے, عملی منافق جس کو کہتے ہیں, وعدہ خلاف ہے, جھوٹ بولتا ہے یا اس طرح, جس کو علامات منافق کہا جاتا ہے. یہاں پر قرآن مجید نے ایک علامت بتائی ہے منافقی کہ منافق کا کام کیا ہوتا ہے, اس کو غور سے سننا. منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں مسلمانوں کے علاوہ. منافق لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اپنا دوست بناتے ہیں کافروں کو, مسلمانوں کو اپنا دوست نہیں بناتے. یہاں پر ہمارے پاکستان حکومت کی بڑے عرصے تک جو برسر اقتدار مشینری ہے, الا ماشاءاللہ کوئی نیک بھی ایسے گزرے ہیں یا ہوں گے, برسر اقتدار جن کے قبضے میں حکومت چلانے کی باغ ڈور ہے, الذین یتخذون الکافرین اولیاء, یہ اکثر کافروں کو دوست بناتے ہیں, مومنین کے ساتھ ان کا کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا, مسلمانوں کو دوست نہیں بناتے, یہ منافق کی علامت ہے. ایتقون انہم العزہ, قرآن مجید یہ فطرت کے مطابق کلام کرتا ہے نا, کیوں کافروں کو دوست بناتے ہیں یہ لوگ منافق؟ ایتقون انہم العزہ, کہ یہ کافروں سے عزت چاہتے ہیں, ہماری حکومت تھوڑی بڑھ جائے, ذرا خیال رکھنا, حفاظت کرنا, ہم آپ کا بھی خیال کریں گے, یہی ہو رہا ہے, آپ مجھ سے بہتر خبریں سمجھتے ہو. ایتقون انہم العزہ, یہ کافروں کو دوست کیوں بناتے ہیں؟ تاکہ ان سے ہمیں عزت ملے. فإن العزة لله جميعا, کافروں کے پاس کوئی عزت نہیں ہوتی, اللہ ہی کے قبضے میں ہے عزت. طالبان پر جب حکومت پاکستان نے ان کے خلاف حملہ کرنے کی, مشرف صاحب نے اپنی دین دنیا کے اعتبار سے اپنے اوپر داغ لگایا اور افغانستان کے اوپر حملے کی اجازت دی, اس پر بہت سارے طالبان گرفتار بھی ہوئے, سب کچھ ہوا, ایک لمبی کہانی ہے. اس میں جو طالبان قیدی رہا ہو کر آئے ہیں انہوں نے جو داستانیں لکھی ہیں اور بتائی ہیں کہ جو لوگ گرفتار ہوئے اور انہوں نے وہاں جیل میں جا کر یہ کہہ دیا کہ ہم تو طالبان سے اتنے خوش نہیں تھے, بس مجبوراً ہی وہاں لڑنے لگ گئے, یعنی جان بچانے کے لیے فرض کرو یہ جملہ کہا ہو, یہی تعبیر کر سکتے ہیں نا, تو ہم اتنے خوش نہیں تھے, بس یوں ہوا, طالبان نے ہمیں مجبوراً ہی دھکیل دیا ہے, اور یوں ہوا, ہم تو آپ لوگوں کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں اور عیسائی مذہب بھی بڑا اچھا ہے. یہ ان قیدی مجاہد, صحیح مجاہد مسلمان قیدیوں نے جو اپنی تاریخ لکھی, داستان لکھی, کہ وہ عیسائی وہ امریکی ایسے لوگوں کو زیادہ سزا دیتے تھے کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم تو طالبان کے ساتھ مجبوراً ہی لگے ہوئے تھے اور مجبوراً ہی گرفتار ہو گئے, ہم تو تم کو اچھا سمجھتے ہیں, تو وہ کہتے تم اپنے مذہب پہ اتنے کچے ہو تو ہمارے ساتھ تمہاری وفا کتنی ہوگی, ان کو زیادہ سخت سزا دیتے تھے کہ تم تو اپنے مذہب کے اعتبار سے. تو کافروں کے پاس عزت نہیں, کافر تو ایسے مسلمانوں کو اور بیوقوف سمجھتے ہیں کہ ہم سے چند ڈالر حاصل کرنے کے لیے اپنے اسلام مذہب کو یہ لوگ تو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے اسلامی شاعر کو اور مخصوص اقدار کو یہ چھوڑ دیتے ہیں, تو یہ تو اپنے مذہب کے ساتھ ہی وفا کرنے والے لوگ نہیں ہیں, لہذا ان کے ساتھ اپنی بھی رازداری نہیں ہونی چاہیے. ایتقون عندہم العزہ, منافق کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تاکہ کافروں سے ہمیں عزت ملے, عزت بھی نہیں ملتی. میں کہتا ہوں سب سے کم ذہن ہمارے حکمران ہیں, سب سے کم ذہن جن کے حافظے ہیں ہی نہیں, یعنی امریکہ نے ہمارے ہر بادشاہ کو اعلی کار بنایا, اپنے مطلب میں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا اور بعد میں اس کو کھڈے کے اندر پھینک دیا, اور اس کے بعد والے بھی حکمران پھر امریکہ کو سلام کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ جا کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, مشرف کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, ایوب کے ساتھ کیا کیا, سب کے ساتھ یہی تماشا ہوا. کہ اپنے مطلب کے طور پر امریکہ نے کفر میں ہمارے بادشاہوں کو اعلی کار بنایا اور پھر اس کے بعد ان کو کھڈے کے اندر پھینک دیا, اور سب کے ساتھ یہ کیا شہنشاہ ایران کے ساتھ بھی یہی کیا تھا امریکہ نے, اور اوپر ایران کے ساتھ بھی یہ کیا. ان کے سب یہ کم ذہن ہیں یا کوئی ایسی چیز استعمال کرتے ہیں کہ ان کے دماغ خراب ہیں کہ قابل ہیں گے کہ اپنی ماضی سے سبق حاصل نہیں کرتے کہ دشمن جو اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے وہ ہمارے ساتھ کیسے وفا کر سکتا ہے, وہ ہمارا بھی دشمن ہے. ابتغون عندهم العزۃ, یہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں کہ ان سے ہمیں عزت ملے گی. فإن العزۃ للہ جميعا, یاد رکھو عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے, جب جسے چاہے اللہ عزت دے دے. اسلام میں عزت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عراق شام وغیرہ کے علاقے کا گورنر بنایا, تو ان کے ساتھ والے دوسرے جو اور سفیر کے ساتھ جو عملہ ہوتا ہے ان کو سب کو بٹھا کر ایک خطاب کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اور ساتھیوں کو کہ سنو ابو عبیدہ, ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت اور غلامی کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. یاد رکھنا اسی میں ہماری عزت ہے. اسلامی باتوں کو حدود کو توڑ کر اگر بندوں سے اپنی عزت کو چاہو گے تو کبھی عزت نہیں ملے گی, ذلیل ہو جاؤ گے. اور حدیث نقل کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ من اعز بالعبید ذلہ اللہ تعالی, کہ جو شخص بندوں کو خوش کر کے ان سے عزت اپنی چاہتا ہے اللہ پاک ایسے بندے کو ذلیل کر دیتے ہیں. اللہ کے قبضے میں ہے عزت, اور اللہ نے وللہ العزت وللرسولہ وللمؤمنین, اللہ نے دین میں عزت رکھی, ایمان میں عزت رکھی. اللہ کو ایمان اور دین اور اسلام اور شریعت اللہ کو پسند ہے. یہی تو چیز ہے وہ کہ جس کو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے, یہی وہ چیز ہے کہ جو اپنے برگزیدہ بندوں پر نازل کر کے اپنے انسانیت کی ہدایت کے لیے ان کو معلم بنا کر بھیجا ہے. بات یہ ہے کہ ہم احساس کمتری میں شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی کوالٹی یا پونجی اس درجے کی نہیں ہوتی کہ ہمیں اس میں عزت محسوس ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب جبہ پہنایا گیا تھا فلسطین کے سفر میں, تھوڑی دیر پہننے کے بعد اتار دیا, کہا مجھے یہ پتلا پتلا نرم نرم سے لگتا ہے, ہمیں عمدہ لباسوں سے کے پہننے سے اللہ نے عزت نہیں دی, ہمیں اللہ نے عزت دی ہے اسلام کے قبول کرنے میں, نبی کی سنت کی اتباع میں. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.